atape osali atape olobi nayo maloba nyonso koloba nga na kolanda te kaka lamu lobala yo soki ya solo mama mwana mama seya oyo kaka hana teresia souvenir langa na yo ya bolingo mama tokotala nde na nsima lobala yo soki ya solo mama atape olobi na yo maloba nyonso koloba nga na kolanda te kaka lamu lobala yo soki ya solo mama mwala mama seya oyo kaka hana teresia souvenir nanga na yo ya bolingo mama tokotala nde na nsima lobala yo soki ya solo mama la joli bebeleki ya makambo mobali moya ya ngai moyeba ye la jolie azali leki ya mama nga joli yala bana na ngai ke banoki okotikala na esika ya bolingo la jolie la joli bebeleki ya mama ke banoki okotikala na esika ya bolingo la joli bebeleki ya makambo mobali woyo ya ngai moyeba ye ye la joli azali leki ya chanto nga joli ya na polo na ngai banoki okotikala na esika ya bolingo la joli la joli bebeleki ya mama ke banoki okotikala na esika ya bolingo Mama, que banoki okotikala, que joli bébé le qui a ma cambo. Moi bali voya yangai, voya vaye. Yé la jolie, asali le qui a mama. Ma jolie à la banana ngai. Que bon, no, que yo, poti, calaje.